ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवाशम् प्राप्तो यस्य प्रथितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः परकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इस रथ यात्रा महोत्सव आज जमनागा में आयोजित है, किस लिए, इसका क्या कारण है कि इस महोत्सव आयोजित है? सभी कार्य का कुछ कारण होते हैं, नहीं जैसे व्यापारी तो व्यापार करते लाभ के लिए, और लड़का लड़की विवाहित होते गृह सुख के लिए, और लोग छात्रों तो पढ़ाई करते पास करने के लिए। तो इस महोत्सव आयोजित है किस लिए? वो सभी कार्य जो हम करते हैं उसका मूल कारण क्या है? वो व्यापारी तो व्यापार करते हैं लाभ के लिए, लाभ उससे क्या है? लाभ मतलब यदि इतना 1000 रुपया नोट तो ऐसे 1,00,000 रुपया हो जाएगा, तो अगर 10,00,000 रुपया है ज्यादा लाभ होते, लेकिन उसमें क्या है? वो कागज है नहीं? कागज से क्या फायदा होता है? लाभ से वो व्यापारी आनंद चाहते, और बच्चे जो पढ़ाई करते हैं पास करने के लिए। उदाहरण है कि पास करने से मामा पापा संतुष्ट होंगे, और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा, फिर मैं अमेरिका जाऊंगा, और चरम उद्देश्य है सुख प्राप्ति सभी कार्यों में। सुबह का समय हम उठते हैं ब्रश करते, पूर्व काल में वो ब्रश कोई नहीं किया इस देश में, तो दातन से दान धावन किए थे, नीम दातन से। ये कुछ लोग तो ऐसे प्रचार किया कि वो नीम दातन इस्तेमाल करना वो असभ्य लोग के लिए है, ब्रश करना चाहिए, पेस्ट पेस्ट लगाना, और बाद में वो तो सब नीम दातन छोड़ के ब्रश पेस्ट इस्तेमाल करते और बाद में पेस्ट में नीम डालते और बोलते वो नीम बहुत अच्छा है दांतों के लिए, तो इसी पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, नीम पेस्ट। तो ब्रश करने से चरम उद्देश्य क्या है? सुख। तो क्या सुख है ब्रश करने में? कुछ सुख नहीं है, लेकिन यदि हम नहीं करेंगे तो बाद में दर्द होगा दांतों में। तो सब कुछ जो हम करते हैं हम सुख प्राप्ति के लिए करते हैं और जिससे दुख नहीं हो उसलिए करते हैं, और चरम उद्देश्य है सुख। तो इस रथ यात्रा महोत्सव आयोजित है आनंद के लिए। किसका आनंद? भगवान जगन्नाथ का आनंद। हम सब यहां आए हैं क्यों? क्योंकि आप सब भक्त हैं और आप आनंद लेते हैं इस प्रकार महोत्सव में, परंतु हमें सदैव स्मरण करना चाहिए कि भक्तों की भक्ति ऐसे है कि हम सब कुछ भगवान का आनंद के लिए करते हैं, मेरा आनंद के लिए नहीं। और यदि हम प्रयास करते हैं सब कुछ करना भगवान का आनंद के लिए, तो हम भी सुखी होंगे भगवान की कृपा से। और यदि हम प्रयास करते हैं जिससे मैं सुखी होऊंगा, तो हम कभी भी सुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा नित्य धर्म है, यही सनातन धर्म है। आप सब सनातन धर्म शब्द सुन रहे हैं, संजीव का सनातन धर्म है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो कृष्ण की सेवा करना हमारी सनातन सच्चिद आनंदमय स्थिति में स्थित होते हैं और उस प्रकार हम सुखी होते हैं। तो भगवान जगन्नाथ का आनंद है भक्तों के बीच में यात्रा करना, सफा करना, और अभक्तों के बीच में भी, क्योंकि जगन्नाथ भगवान का स्वभाव है कि वे अतीव दयाल है, और सब जो इस भौतिक संसार में जगन्नाथ भूल के आए हैं ऐसे लोग को भी, अभक्तों भी, उनका दर्शन प्रदान करते जिससे उनका आध्यात्मिक वास्तविक कल्याण हो सकते। तो हम भी आनंद मिलते इस राशि यात्रा में। इस राशि यात्रा महोत्सव एक बड़ा अवसर है सेवा करने के लिए। अलग अलग प्रकार की सेवा होती है, म्यूनिसिपल क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से अनुमति लेना है और पुलिस से संपर्क करना है बंदोबस्त करने के लिए, वो सब करना है, वो भी भक्ति है। क्या भक्ति है? पुलिस वाले से बंदोबस्त करना कैसे कैसे भक्ति है? वो भी भक्ति है, क्योंकि वे सब भगवत संबंधित है, सब भगवान की सेवा के लिए है। फिर कलेक्शन भी करना है और धान चावल और सब्जी घी इत्यादि, और ऐसे वो बंदोबस्त है नहीं, वो सब वो बाहर मंडप लगाया है तो इससे सब खर्चा लगते है, और वो मंडप वाले से बात करना है तो ऐसे ही लगाना और कितना किराया होगा कौन से समय से, ये सब देखभाल और मैनेजमेंट वो भी भक्ति है। और आप सब भक्तों जो जमनागा से आए हैं और सूरत से आए हैं और पोरबंदर से आया है और अंकलेश्वर से आया है और कहां कहां से भक्तों आया है आज दलव विद्यानगर। तो आप सब यहां आए हैं और आपकी सेवा क्या होगी? कीर्तन, कीर्तन शायद प्रसाद वितरण, उस सेवा में भी आप शामिल हो सकते हैं। तो कीर्तन करना वो भी सेवा है। भगवान जगन्नाथ बहुत अच्छा लगता है कि उनके भक्त आनंदित होंगे कीर्तन नर्तन, उनका नाम कीर्तन करने से। भगवान इनका नाम कीर्तन से इतना आनंद मिलते कि वे स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस भौतिक जगत में आते ही सबको प्रचार करना, हरि नाम करना। हरि नाम किनका नाम? इनका नाम, मेरा नाम कहो। स्वयं आते ही सबको बताना मेरा नाम करना। भगवान कृष्ण का अधिकार ऐसे करना। यदि मैं सबको बताऊंगा तो कीर्तन करो भक्ति जाया भक्ति विकास स्वामी, तो मेरा अधिकार नहीं। मेरा नाम बोलने से वो फायदा शायद कुछ फायदा हो सकते है, क्योंकि मेरा जीवन का पूरा संपर्क है जगन्नाथ की सेवा में। लेकिन पूरा कल्याण का मूल कल्प वृक्ष है भगवान जगन्नाथ। इनका नाम कहने से सबका परम कल्याण होते है। तो कैसे कल्याण होते है? भगवान का स्मरण करने से, दर्शन करने से, नाम सुनने से, नाम बोलने से, प्रसाद लेने से, सेवा करने से, सभी प्रकार से जिस जैसे भी हो हम भगवान का संपर्क में आते हैं, हम भगवान की कृपा मिलती है। और विशेष का स्मरण करना, जो भगवान का जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ का दर्शन कहते हैं अभक्त होते हुए भी कल्याण मिलते। भक्त कौन अभक्त है जब नागा में? तो सब लगभग लगते तो सभी हिंदू प्रसन्न होंगे भगवान जगन्नाथ का दर्शन मिलने से। शायद जो अहिंदू है, मुस्लिम जैन भी है, क्रिश्चियन है जामनगर में बहुत कम, तो शायद ऐसे लोग अप्रसन्न होंगे। कितने दिन के पहले और बड़ौदा में सूरत में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाल गई, तीन दिन के पहले तो देखा, मैंने देखा कि हम एक मुस्लिम माहौल में से गया था और छत के ऊपर कुछ बच्चे थे जो ऐसे हंसते जैसे ये सब बकवास है। उनका परम दुर्भाग्य है कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन तो हास्यास्पद जैसे लगते है। तो फिर भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया है। और यदि किसी व्यक्ति मृत्यु का समय स्मरण करते कि एक बार हमें भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया था, यदि वो संस्कार मन में आएगा तो उससे वो व्यक्ति का परम कल्याण होगा। अंत काले चमामेव स्मरण मुक्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नाश्चात्र संशयः। जो अंतिम काल मृत्यु का समय भगवान का स्मरण करते हैं तो उस स्मरण का फल होते है कि वो व्यक्ति भगवान के पास जाते और इस भौतिक संसार में नहीं आते। तो भक्तों भक्तों का प्रयास है सदैव भगवान का स्मरण करना, खाली एक बार नहीं। यदि हम सोचते कि वो एक बार भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया था, ठीक है, बस पूरा जीवन में वो काफी है। रथेतु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, शास्त्र में बताया गया है कि रथारूढ़ वामन देव, जो जगन्नाथ से अभिन्न है, दर्शन करते वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते। तो यदि हम ऐसे विचार करते तो मुझे और भी कुछ धार्मिक विधि पालन करने का जरूरत नहीं है, तो वो अभक्ति भाव होगा। बहुत साल के पहले, लगभग 40 साल के पहले, मैं इस्कॉन कलकत्ता में निवास किया था और वहां हमारे दो अकाउंटेंट थे, वहां के लोग, एक का नाम था दास और दूसरा दासगुप्त, बंगाली कायस्थ नाम। तो उनमें एक बार एक गंगा सागर मेला गया था, वो माघ महीने के अंत में आते गंगा सागर मेला, कोलकाता से शायद 7-8 घंटे लगते बस से जाना गंगा सागर। तो अगले दिन वापस आया और बोला कि वो किया था, वो स्नान किया था गंगा सागर में शुभ समय, शुभ मुहूर्त में, और अभी मैं मुक्त हूं, मुझे और पुनर्जन्म नहीं होगा, वो शास्त्र में बताया, शास्त्र का विश्वास था। लेकिन वो ऐसी भावना है कि वो काम की चुका है और मुझे और कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऐसे सोचना भक्ति भावना नहीं है। क्या है वास्तव में, तो हर रोज राधा गोविंद, इस्कॉन कलकत्ता में राधा गोविंद विराजमान है, सेवित है। तो हर रोज दर्शन मिला, महाप्रसाद मिला, भक्त संग मिला और हरि कीर्तन सुने, और इसलिए वो एक्चुअली ये सब भक्ति करने से और कोई दूसरा विधि पालन करने का जरूरत, गंगा सागर में स्नान करने का जरूरत नहीं है। अहो बत स्पचो थो गे अन्य जीवाग्रे वर्तित नाम थूव्यम थे पस्थपस्थे जुहुभु सस्तराया ब्राह्मणो च नाम गृहंती ये ते देवहूचि। कपिला देव की माता, उनको कपिला देव को बताए कि जो व्यक्ति जिसके जीभ पर सदैव तुम्हारा नाम उपस्थित हो, वो व्यक्ति सामाजिक विचार में नीच होते हुए भी उत्तम है, क्योंकि जो सदैव तुम्हारा नाम, भगवान का नाम जपते हैं, वो व्यक्ति पूर्व काल में तो सब वैदिक विधि पालन किया है, तो सब प्रकार का तपस्या किया है, सब प्रकार का तीर्थ यात्रा किया है, सब प्रकार सब कुछ जो करना है सब कुछ किया है। ऐसे मशीन जैसे कहते हैं और सब मकी यहाँ आता है, तो देखो अगर मकी हो तो निकाल दो, उसलिए करते हो ना। तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिसमें भगवान का नाम लेना मुख्य है। इस जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान का दर्शन है और साथ साथ भगवान का नाम कीर्तन होगा, दोनों होने चाहिए, दोनों अभिन्न। फिर भी विशेषकर इस कल युग में नाम संकीर्तन मुख्य उपाय है। तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है सदैव हरि कीर्तन करना, कीर्तनीय सदा हरि ही। और इस सरल उपाय से भगवान का सदैव स्मरण करना साधित होते। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते कही बा अनन्यास चिंतयन्तो माम। अनन्य मतलब दूसरा विषय पर मन विचलित नहीं होना चाहिए, तो सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। अनन्य चैत सततम, तो लगभग एक ही वचन है दूसरे श्लोक में, सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इस श्लोक में सतत कीर्तन करना और नित्ययुक्त सदैव भगवान की सेवा में युक्त होना, ये वर्णन है शुद्ध भक्तों का। तो जिससे अनन्य स्मरण होगा भगवान का, इस कलि युग में हरि कीर्तन मुख्य उपाय में। कृत्य युग में सत्य युग में कृत्य अध्यायतो विष्णु योग्यांग भक्ति योग्यांग ध्यान योग से ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसो पश्यन्ति यम योगिनः। तो ध्यान में भगवान का रूप मन में रखते थे। इस कल युग में ऐसे ध्यान करना बहुत कठिन है, हरि कीर्तन करना बहुत आसान है। तो जो एक बार एक क्षण में भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते उससे उनका पूरा जीवन धन्य होते, लेकिन उससे और भी बहुत धन्य है जो सदैव भगवान का स्मरण करते, और भी धन्य है जो प्रयास करते जिससे वे सदैव भगवान का स्मरण करेंगे। इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आयोजित है भगवान जगन्नाथ का आनंद के लिए। भगवान जगन्नाथ का आनंद है सब जीवों को उनका दर्शन देना, और भक्तों का आनंद होते भगवान की सेवा में। और जिससे लोग आकृष्ट होंगे भगवान की सेवा में, सर्वाकर्षक कृष्णा जिनका नाम का अर्थ है सबको आकर्षण देने वाला, जिससे सब आकर्षित होंगे इनकी सेवा के प्रति, जिसका दूसरा नाम है भक्ति। भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर यात्रा करते हैं। तो सब जो एक क्षण में भी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, उनका नाम कीर्तन सुनते हैं, बहुत कल्याण मिलते हैं। उससे और भी कल्याण होते जो सदैव भगवान का स्मरण करते हैं, और जो साधना भक्ति करते हैं जिससे वो सब गंदगी निकाल के हृदय से वो सब काम क्रोध लोभ इत्यादि निकालने से सदैव भगवान का स्मरण कर सकेंगे। भक्त लोग जो साधना भक्ति करते हैं जिससे वे शुद्ध चेतना में सदैव भगवान का स्मरण करेंगे उनका जीवन धन्य है। जो गंभीरत्व इस भक्ति साधना ग्रहण करते वो व्यक्ति तो शुद्ध भक्त है, वो स्तर तक पहुंच जाएगा भगवान की कृपा से। तेषां सतत युक्तानं भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त जो प्रीति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं तो ऐसे भक्तों में यथार्थ बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वो मेरा पास आ सकेंगे। तो यदि हम गंभीरत्व ईमानदारी से भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान जगन्नाथ जरूर हमको मदद करेंगे। इस विश्वास से भक्तों साधना भक्ति करते हैं, मन में काम क्रोध लोभ का प्रभाव रहते हैं, फिर भी भक्तों का विश्वास है कि यदि मैं इस भक्ति करूंगा तो कम से कम क्रो जीवन में क्रो जीवन एक दिन वो गति में प्राप्त करूंगा। वो गति क्या है? भगवान के चरण में सेवा करना, शुद्धता पूर्ण शुद्धता प्राप्त करना। पूर्ण शुद्धता का मतलब सदैव भगवान का स्मरण करना। क्यों हम स्मरण नहीं करते? क्योंकि मन में बहुत भौतिक आसक्तियां है, भौतिक संस्कार है, काम क्रोध लोभ मोह मादक मत्सार्य का प्रभाव है, और ये सब मन से निकालना बहुत कठिन है। लेकिन कृष्ण भक्ति से निकालना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं उनके भक्तों की सहायता करते हैं। तो जिससे लोग का कम से कम क्षणिक भगवत स्मरण होगा, इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आयोजित है और चरम लक्ष्य है इस रथ यात्रा महोत्सव आयोजन करना, और भक्तों सभी भक्तों का जीवन में चरम लक्ष्य है सदैव भगवान का स्मरण करना। अनन्य चिंतयन्तु मम अनन्य चैत सततम। तो ये बात सुन के हम उत्साहित होते भक्ति में। हम जो भक्त है तो शुद्ध भक्ति का वर्णन से और ज्यादा उत्साही होते। हम वैसे होने चाहते हैं। हम शुद्ध भक्तों का चरित्र सुनने से बहुत प्रेरित होते कि मैं शुद्ध भक्तों की कृपा से वैसे होना चाहता हूं। मैं भी प्रभुपाद जैसे और सब पूर्व शुद्ध भक्तों जैसे मैं सदैव भगवान का स्मरण करना चाहता हूं। मैं प्रयास करूंगा प्रभुपाद की कृपा से धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम चित शुद्धि होगी और शुद्ध चित में भगवान का सदैव स्मरण करना संभव है। विषय छरिया खबे शुद्ध होबे मन तबे हम हेरेबो श्री वृंदावन। शुद्ध चित्त में वृंदावन दर्शन करना संभव है। राधा कृष्णा यशोदा नंदा यमुना गावी वो सब देखना प्रेमा प्रेमांजन छुरित विलोचन लोचन से प्रेम प्रेम दृष्टि से हम वो दर्शन कर सकेंगे। तो वो भक्तों का लक्ष्य है भगवान की कृष्ण की सेवा करना, जिससे वे शुद्ध मन से शुद्ध अवस्था में योग्य होंगे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, भगवान का सनातन धाम श्री वृंदावन धाम है। तो अनन्य चैत सततम, सदैव भगवान का स्मरण करना। और भगवद गीता में अंत में श्री कृष्ण का चरम उपदेश है, सर्वधमान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। तो श्री कृष्ण का सदैव स्मरण करने का फल है व्रज दर्शन, व्रज प्रवेश, व्रज में सेवा करना। तो ये बात सुनने से हम प्रेरित होते शुद्ध भक्ति करना। तो दूसरा परिप्रेक्ष्य शुद्ध भक्ति है सर्वधमान परित्यज, सब भौतिक आसक्तियों का परित्य पूर्ण त्याग करना। तो यदि हम ब्रज लीला ब्रज भक्ति ये सब बातें कहेंगे तो हम बहुत प्रसन्न होंगे, भक्तों तो प्रसन्न होंगे, अभक्तों तो उनका दुर्भाग्य से ब्रज भक्ति को कुछ भी महत्व नहीं देते। तो जिनके मन में भक्ति भावना है तो व्रज लीला व्रज कथा ये सबों से प्रेरित होंगे। तो वो मेरी इच्छा है सिद्ध देह शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में सच्चित आनंदमय शरीर में भगवान की सेवा करना व्रज धाम में। तो इसलिए अनन्य चैत सततम, सदैव भगवान का स्मरण करना। इसका मतलब दूसरा दृष्टिकोण से इसका मतलब है वो सब अन्य प्रकार का स्मरण छोड़ना। मन में कितने आसक्ति है, धनदार सूत अथवा गृह क्षेत्र सूत सुताप्त वितायर, इस भौतिक अवस्था में हम सब आसक्त है, इस शरीर से मैं इस शरीर हूं वो देहात्म बुद्धि चढ़ना कठिन है, और ये मेरा गृह है, ये मेरी गृहिणी है, ये मेरा देश है, और ये मेरा पैसा है धन संपत्ति, ये लोग मेरे समाज है। तो इस प्रकार भौतिक आसक्तियों का विस्तार होते और भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधमान परित्यज, सब धर्म जो गृह क्षेत्र सुताप्त वितायर भौतिक विचारों भौतिक विषयों और वस्तुओं से संबंधित है, जिसका मूल कारण वो धर्म पालन करना। वो सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते जिसका उद्देश्य है शारीरिक सामाजिक व्यक्तिगत विकास है, वो सभी प्रकार का धर्म छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सदैव कृष्ण का विशुद्ध स्मरण करना संभव नहीं होगा। तो एक तरफ से हमें आकृष्ट होने चाहिए कृष्ण और कृष्ण भक्ति से, और दूसरा तरफ से कि वो सब भौतिक आसक्तियां जो है वो सब छोड़ना चाहिए। कैसे हम छोड़ सकते? तो एक उपाय है कृष्ण भक्ति का बल से, जिनके मन पूरा तन्मय होते है कृष्ण भक्ति में, तो उस भक्ति का बल से आपने आप वो सब गृह क्षेत्र सुताप्त वितायर वो सब भौतिक विषयांग वो भूल जाते। और दूसरा उपाय है श्रीमद भागवत गीता, श्रीमद भागवत का भगवत तत्व विज्ञान सुनने से हम समझ सकते हैं कि सब कुछ इस भौतिक संसार, चाहे सब कुछ इस भौतिक संसार में सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ निरार्थ है। मैं भगवान कृष्ण का सनातन दास हूं, मेरा कुछ भी वास्तविक संबंध नहीं है किसी वस्तु, किसी विषय, किसी व्यक्ति से इस भौतिक संसार में। किसी व्यक्ति से मतलब वो सब मायिक परिचय जो है, जैसे कि मेरी पत्नी है वो क्या है, वो एक मायिक उपाधि है, क्योंकि मैं मेरा वास्तविक परिचय है कि मैं कृष्ण का दास हूं। और वो आत्मा जो मेरी पत्नी का शरीर में, उसका परिचय भी कि वो कृष्ण का सनातन दास है। और यदि हम पति और पत्नी में संबंध स्थापन करते हैं मायिक धारणा से, यदि हम नहीं समझते कि काल का प्रभाव से मैं इस जीवन में इस नारी से, जो वास्तव में नार भी नहीं है, नारी नहीं है, भगवान कृष्ण के दास है, इस जीवन में हम पति पत्नी है, लेकिन हमारा सनातन संबंध है कृष्ण भक्ति में, यदि हम उसी प्रकार से विवाहित संबंध नहीं समझते, यदि हम सोचते कि मैं गुजरात में हूं, मैं खत्री समाज के हो जो भी हो और यही मेरी पत्नी है और हमारे बच्चे हैं और वे भी खत्री समाज में विवाह करेंगे, और ये सब तो ये सब मायिक विचार है, क्योंकि ये सब का कुछ भी संबंध नहीं है कृष्ण भक्ति में। तो ऐसे हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने से, श्रीमद् भागवत गीता का कथा सुनने से हमें समझना चाहिए कि कृष्ण और कृष्ण भक्ति के अलावा किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी विषय इस भौतिक संसार में कुछ भी महत्व नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? सर्वधामान परित्याज, वो सब धर्म जो सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते है लेकिन कृष्ण संबंधित नहीं है, वो सब विघ्न है। अनन्या चिंतयन्तम, सदैव भगवान का स्मरण करने से। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इस भौतिक संसार में रह सकते, यदि हम केवल कृष्ण की भक्ति करने चाहते हैं, कैसे हम रहेंगे? क्योंकि वो एक मुख्य विषय है पैसा, पैसा के बिना कैसे हम चलेंगे? हम यदि कुछ काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेंगे तो कैसे? कैसे संसार निर्वाह होगा? तो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश भगवद गीता में तो सब पूरा व्यवहारिक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं कश्च क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, सभी प्रकार कर्म क्षण ये धारणा भ्रमित है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा हर एक क्षण में। तो इस भौतिक जगह में हम ऐसे मत काम अकृत, कृष्ण के लिए हमारा सब काम करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझको स्मरण करके युद्ध करो। तो अर्जुन क्षत्रिय थे और उनका स्वधर्म था धर्म युद्ध करना। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, मुझको स्मरण करके युद्ध करो। तो सर्वधर्म परित्यजा कैसे संभव हो? सभी प्रकार का धर्म छोड़ के नहीं, और जो हमारे करने है हमें करना चाहिए भगवान कृष्ण का स्मरण करके। इस प्रकार हम सदैव भगवान का स्मरण कर सकते। निबंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते, अनासक्त विषयान यथाहम उपयुंजत, निबंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। तो इस प्रकार सब कृष्ण भक्त गृहस्थ होते हुए भी परम वैरागी हो सकते, होने चाहिए। गृहस्थ भक्त तो गृह धर्म पालन करते है, कैसे? वो देखते है कि सब कुछ जो जगत में है भगवान कृष्ण की सृष्टि है, और भगवान कृष्ण मुझको ऐसी स्थिति में युक्त किया, तो अभी मेरा इस स्थिति में मेरा कर्तव्य है गृह धर्म पालन करना कृष्ण की भक्ति में। पति पत्नी एक साथ कृष्ण सेवा करते हैं, बच्चों को कृष्ण भक्ति सिखाते हैं, और सर्वधर्म परित्यजा वो सब सामाजिक और भौतिक विचारों छोड़ के शुद्ध गृहस्थ भक्तों घर पर हरि भक्ति करते हैं और अन्य गृहस्थ भक्तों के साथ सत्संग करते हैं, और इस प्रकार वे संसार के बीच में होते हुए भी सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते। तो कृष्ण स्मरण जिससे कम से कम एक क्षण में दुर्भाग्य अभक्तों का कृष्ण स्मरण होगा, इस रथ यात्रा इस उद्देश्य से आयोजित है, और जिससे जो भक्त है जिनके हृदय में भक्ति भावना है लेकिन बहुत व्यस्त रहते हैं संसारिक कार्यों में, वे भी और आकृष्ट होंगे भगवान की भक्ति करने के लिए। और जिससे ऐसे भक्तों जो जीवन समर्पण किए भगवान की सेवा में गृहस्थ जीवन में भी, वे विशेष मौका मिलेंगे भगवान की सेवा करना, और सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है इस आयोजन करने, जिससे भगवान जगन्नाथ आनंदित होंगे। भगवान जगन्नाथ को भगवान जगन्नाथ सदैव परम सुखी है, जिससे इनका असीम सुख तो और भी बढ़ेगा इस रथ यात्रा महोत्सव आयोजित है। अभी तैयार है आरती के लिए? हरे कृष्ण। भगवान जगन्नाथ की जय, सुभद्रा माई की जय, बलदेव की जय, श्री सुदर्शन चक्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।